Pues bien. Elegiste bien la música. Aunque es algo oscura, pero lo haces muy bien. Es solo que es un poco, ¿cómo diríamos? Descuidado. ¿Sabes? No todo el mundo entenderá lo que intentas proponer. A mí me gusta, pero a los jefes. Escucha, Chris, seré sincero. Si fuera a aceptarte como presentador, allí, en directo, en los clubs, si así fuera, hijo mío, desearíamos un estilo algo más reconocible. Algo un poco más... ¿Inglés? Sí. Bueno, yo no emplearía ese término en concreto, pero... Algo como esto. Ahora presentaremos a quien sin duda reconoceremos. Y es que esta canción nos gusta un montón. Adelante, juventud, tuya es la virtud. ¿Eso le vale? Está claro que no hay motivos para seguir con esta charla. Me limitaba a ofrecerte consejos profesionales, pero por lo visto no te interesa. Tracy, tengo que hacer mi programa. Luego hablaremos. Estúpido y arrogante, cabrón. Me he desvivido para hacer que vengas aquí. A la porra, mi idea. Es una pena. Ese hombre ha perdido la ocasión de fichar a una superestrella. Es increíble tu actitud punky de que no hay futuro. Yo no soy punky. ¿Pero tú qué pretendes? ¿Que pinche discos de Elvis Presley y hable como Tony Blackburn? Tienen que darse cuenta de que yo soy el auténtico, genuino y perverso dischoque y funky psicodélico que la va a armar. Asesino y su cuchillo hicieron un trabajo impecable, muy elegante. El crimen fue sin duda magistral, autor genial. Pues efectivamente, sean todas ustedes bienvenidas a una nueva edición del Club de Amigos del Crimen, aquí en Radio Clara, en el 104.4 de su dial en la FM de Valencia, o en, sea cual fuere, la parte del mundo desde donde nos escuchan. Si lo que han hecho es entrar en nuestra página web, www.radioclara.org, y han pinchado en el enlace, que desde ahí esparce esta emisora por toda la red de redes. Luces y acción, luces y acción, esto va a empezar. Se muevan de aquí. No hay marcha atrás, no hay marcha atrás. No es una ilusión, ni es un juego de azar. Tenemos un par de horas por delante de buena música seleccionada por este que les habla, Javi Gafotas, para todas ustedes. Quédense en esta sintonía, no se van a arrepentir. No podrán, no podrán, no podrán. Vuelta a empezar, vuelta a empezar. Vuelvo a tropezar por el mismo escalón. Una vez más, se vuelve a pensar que estoy en un error, da igual. Acaban de elegir del menú de nuestro Internet Archive el programa correspondiente al jueves día 4 de diciembre de 2025. O bien, es esa fecha, son las 20 horas y 6 minutos y por lo tanto nos estarán escuchando en directo. No podrán, no podrán, no podrán, no podrán. En ambos casos, hoy tenemos un programa casi monográfico dedicado a la visita de Jesús Barranco, presidente y en esta vez portador también del colectivo Vidimonjó de músicas del País Valencià. Tenemos todo lo que siempre habían soñado y lo que no pueden comprar. Con él hablaremos de los premios Vidimonjó, de su larga trayectoria como músico, proyectos pasados, presentes y futuros. Y se sumará a la conversación la banda Mox. Luces y acción, luces y acción. Que fueron galardonados en esta vigésima y última edición de los premios Ovidi con el mejor disc de rock. En la pasada edición de noviembre de este 2025. El resto del tiempo, el poco que nos quede, porque como decimos, es una edición monográfica casi del Club Amigos del Crimen, lo dedicaremos a las secciones habituales del programa. Y con la que nos gusta siempre empezar es con el doble, hipotético y falso, top 10 del Club de Amigos del Crimen. Un top 10 tan falso e hipotético como que solo tiene un número 1 en el top 10 local y en el top 10 visitante. Por cierto, no hemos hecho el repaso de las horas, pues ya lo saben ustedes, aproximadamente dentro de unos 20 minutillos, a las 20:30. Iniciaremos la charla, la entrevista, la conversación de Mesa Camilla con Jesús Barranco y la gente de Mox. Y hasta entonces nos podemos contarles unas cuantas novedades. Oiremos un par de versiones. Y lo que nos dé tiempo. Que ese dolor es solo tuyo. Siguen encaramados en el número uno los Peep Show con ese, con este tema que está sonando de fondo ya, Estar Presente. Algunas cosas no se solucionan solas. Un tema visceral y comprometido que nace del sentimiento de abandono institucional que sintieron muchos vecinos tras la catástrofe. Que te han prohibido yes. Estar presente en los Peep Show sonando en el Club de Amigos del Crimen con motivo de su presencia en el número 1 del Top 10 local. Y atención, porque tenemos variaciones en el Top 10. En el Top 10 visitante, los inconmensurables El Capitán Elefante. La canción se llama La Tercera Guerra Mundial y les rogamos encarecidamente que la vean. Esta canción se puede ver en la red de redes, tiene un vídeo. Y les rogamos, les pedimos que vean este vídeo y que nos cuenten qué les parece, porque hay cosas interesantes en él. Ya no se puede querer más. Yes. Tan solo les damos una pista, hay vida en Marte. Esta vida y El Capitán Elefante, Tercera Guerra Mundial. Ando, sé que va a llegar, ya se está acercando la Tercera Guerra Mundial. Y pasan los años, me aguantarás alguno más. La vida son tres tardes, que no me gusta madrugar. Te he querido tanto que ya no se puede querer más. Te he querido tanto que ya no te puedo querer más. Ya no te puedo querer más. Ya no te puedo querer más. Ya no te puedo querer más. ¿Qué vas a hacer cuando no quede nadie a quien matar? Solo habrá cenizas que el viento se llevará. Tú vives abrazada a una bomba termonuclear. Y cuando me miras, sé que va a llegar la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra. La Tercera Guerra Mundial. Eso nos pasa a nosotros, que no podemos quererlos más, El Capitán Elefante. Ya que estamos en amores, han demostrado, han declarado su amor por esta banda, El Capitán Elefante, los Glutamato Yeye. Tanto que le han hecho una versión, que enseguida escuchamos. Se ha vuelto loco. alguien de nuestro entorno. Los alquimistas pueblan los manicomios. Los niños pobres juegan a que se han muerto. Y los vampiros ya no son tan siniestros. Estos tiempos que vivimos superando la ficción. Alicia vuelve al espejo que comienza la función. La gallina más divina ha puesto un huevo de color. Las demás revolotean detrás del gallo morón. El corral se ha vuelto loco. El corral se ha vuelto loco. Se oculta en una lágrima. Monstruos antiguos durmiendo entre tus sábanas. Menú de hoy, medusa al malvavisco. La Galicia de los Gutamato y ella estaba incluido en Guapamente, un disco de 1987. Y esto que estamos escuchando, vivimos superando la ficción, es la versión que hicieron los El Capitán Elefante, que comienza la función. En palabras de ellos, y abrimos comillas, aquí va este pequeño homenaje a uno de los mejores grupos que ha parido este país. Agur Iñaki y un abrazo para todos los glutamatos. Y ahí van los datos, se grabó en los estudios de Radio Televisión Española en octubre del 2020, en plena pandemia, y se emitió el 29 de diciembre de ese mismo 2020. En un especial, versiones 4. El Capitán Elefante. Violeta fluyendo por tu cuerpo, ojos de pez brillando entre tus dedos, cajas de ritmos batiendo mayonesa. La pobre Alicia ni siquiera da pena. Estos tiempos que vivimos superan toda ficción. La Alicia vuelve al espejo que comienza la función. Me gustaría ser como tú, mirar al frente sin sentir presión, solo confiar en mi intuición. Cambiar el ritmo sin perder el control y ser... Ya podemos darle noticia de unos adelantos. No, concretamente lo nuevo de la banda Tenda. Abismo, sí, decidir sin dudar y dar mi opinión pero saber callar. Sigo viendo las cosas como nadie las ve. Siempre está. Esto que suena se llama Cuando todo el mundo duerme y pertenece a lo próximo de Tenda. Deshacerme de mi piel por una vez, ser un poco menos cruel sobre el papel y fuera de él. Me parece que estoy dando un paso atrás, tú me dices que es mi forma de avanzar, como un toro preparado para atacar, cabeza agacha antes de arrancar. Siempre estamos cerca y lejos a la vez. civil. Solten el toro serril. Tota la tralla s'escampa, nena. La cara del mono pareix una estampa. Esa veïna és una gorrina. Et mira passar per la cortina. La teua neboda s'ha fet lesbiana. La teua neboda és una marrana. Aie, desmo, daes, ames, trages, desis, mil. De dins, la pa, ella, aixit, votant, eco, ni. La meua xiqueta és la mà. Para que se vayan ubicando ustedes, enseguida empezamos con la entrevista. Vamos a charlar con Jesús Barranco y con la gente de Mox para contar lo que estuvo ocurriendo en esa entrega de premios en la 20ª edición de los premios Ovidi de la música en Valencia. En la que hubieron un buen montón de galardonados y nosotros hemos rescatado, lógicamente, la mejor canción, que es con la que hemos empezado esta entrevista, este apartado, Bandida, de Sandra Monfort. Y como mejor disco de rock, La pared mitchera, del Smox. Con posiblemente la que es nuestra canción favorita de este disco, El Can de Batren, de la tía Leonor, de Genovés. Que la roña y la Pues ganas teníamos de juntar a dos grandísimas personalidades de la música de este país valencià, porque desde hace muchísimo tiempo, casi desde el principio, veníamos siguiendo el rastro de los Mox, a quienes admiramos y que pues hemos estado al tanto de su discografía, al menos de la más reciente, y nos alegró muchísimo saber que tenían nuevo trabajo casi 10 años después del anterior, y evidentemente no podemos estar más contentos de tener también con nosotros a Jesús Barranco, el presidente y hoy portavoz del colectivo Ovidi Montllor de Músiques del País Valencià, que además ha sido nada más y nada menos, atención, todo el mundo en pie, músico de Sade, los Ruber Souls o los Ruber, Chen del Desert actualmente, y un larguísimo etcétera. Así que lo primero de todo, darles las gracias a nuestros invitados por venir. Muy buenas noches, Jesús. Gracias, estic encantat d'estar així en Radio Clara. I nosaltres també, de tenir-te amb nosaltres. I saludamos también a Vicent Redo, de la banda Mox. Buenas noches. Hola, Javier. Un autèntic plaer estar així, gràcies. El nostre, sin duda ninguna. Tenemos que hablar, lògicament, del col·lectiu Ovidi Montllor, de sus premios, que alcanzaron su vigésima edición en esta edición de noviembre de este 2025. Y, por supuesto, lógicamente, ya que tenemos a los Mox con nosotros, que fueron los galardonados con el mejor disco de rock en esta edición, pues hablaremos un poco también de su trayectoria, de ese paréntesis que ha habido, en fin, presente, pasado y futuro, que es como nos gusta a nosotros encarar las entrevistas. Evidentemente charlaremos con los dos, podemos intervenir cuando sea, pero tenemos que empezar contigo, Jesús. Uh-huh. Nos tienes que explicar un poquito dónde, cuándo y cómo y con qué intención nace el COM, el colectivo Ovidi Montllor. Pues el colectivo Ovidi Montllor nace en el año 2005, y han pasado, por tanto, ya décadas, y es una cosa consolidada y que partix, és molt, molt interessant el fet de que partisca d'una iniciativa dels propis músics, no? Perquè, clar, en este món pues, cada un té un poc els seus interessos, hi ha per ahí managers, hi ha per ahí coses, però en un moment com era 2005, pues, tots recordem, no?, que quina era la situació política en aquell moment, que més que no ajudar és que diguem que les autoritats es comportaven en una hostilitat que d'alguna manera calia contestar. Totalment. I ahí va ser la acció fundacional, diguem, que va ser la tancada en el Palau de la Música per reclamar que els artistes valencians també tenien dret a xafar aquest escenari. I aquella va ser la espurna que va encendre el COM. I a partir d'ahí pues, jo vaig començar a resistir a les assemblees en 2008, per tant no estava en el principi, però estava molt interessat en aquest moviment i bé, a partir d'ahí vaig passar a, diguem, el grup que funciona com a executiva i tal. Bueno, això de que jo siga president, cal dir que cal matisar un poc, perquè va dir que president sigui un tio que emana, que dona ordres, que no sé què, que té poder, i no va per ahí la cosa. Som una associació molt horitzontal, i el que passa és que, clar, en ser una associació cultural pues, tenim uns estatuts, tot això que s'ha de registrar, que si en el ministeri no sé què, i els càrrecs d'una associació pues, demanen que hi hagi un president, un vicepresident, tresorer, etc. I bé, aquest càrrec de president l'ocupava fins l'any 2023 el gran, aquest gegant de la música que va ser Manolo Miralles, del Tall, i Musicants, I en 2023 ja estava... Pobret, ja estava malaltet i van dir Manolo ha de descansar. Uh-huh. I quan vam, l'assemblea va diguem, prendre la decisió de passar-me el càrrec a mi, que ja coneixíem l'organització des de dins i tal, pues la veritat és que no sabíem, no ens esperàvem que aquell mateix estiu, que tres mesos després anàvem a perdre Manolo. Uh-huh. Jo sempre he dit que la cosa més gran, substituir un gegant de la talla de Manolo Miralles. Uh-huh. Però volia dir això, el president no està per manar, el president és un mes de l'associació i està per ajudar, organitzar, treballar, perquè allò que tenim és molt de treball. Uh-huh. I tant. Uh-huh. Desde luego que sí. Yo he leído con cierta curiosidad ese acto fundacional que fue el encierro en el Palau de la Música. Uh-huh. ¿Cómo funcionó esto? Porque yo creo que no me enteré, o si como hace tanto tiempo, hace más de 20 años, bueno, ¿en qué consistió este acto de rebeldía? Ya di que yo no estaba en aquel momento, yo me voy a sumar un par de años más tarde a la asociación, y por lo que yo sé, pues va a ser una iniciativa de una serie de músicos, estaba Xavi Sarrià, estaba Rafa Chambó, Elías, Oscar Brice, molts. I havien quedat, diguem, d'una manera un poc silenciosa, havien fet ahí una quedada, no?, per anar acudint al Palau i després no eixir, quedar-se allí, traure les guitarres de la funda, començar a i va vindre el regidor, en fi, va ser una acció molt sonada que la premsa del moment va recollir i això va servir també per a visibilitzar. Uh-huh. El primer objectiu del COM va ser visibilitzar que existia música en valencià, que no podien dir que no existia, uh-huh, perquè ja estaven, ja estaven. Uh-huh. I a partir d'ahí pues, hem agafat diguem, més ambició, i ja no és la visibilització, no és l'únic objectiu, uh-huh, continuem treballant per això, però fem moltes altres coses, no exactament una feina sindical, però sí, en fi, la coordinació, diguem, de tots els artistes que utilitzem en valencià, perquè bueno, vam tindre també alguna època en què la situació política havia canviat, en 2015 hi va haver el canvi polític, uh-huh, i ahir va ser quan feia 10 anys de la tancada i van fer el cicle de la Fera al Palau, van fer els premis de 2015 allí, que Mox també va ser. I si any també va tindre, també va sucar. I va ser més que els premis, més que la gala dels premis va ser una cinquena nit que tancava 4 dies de concerts de tots els artistes premiats en el... Olé. Que van dir la Fera al Palau, uh-huh, perquè, clar, era el lloc emblemàtic on, i tan sols havien passat 10 anys. I aquella edició va vindre, recordaràs, fins i tot el president de la Generalitat allà va anunciar el oro i el moro, tantíssims diners per a la música en valencià, que després se'n van anar pràcticament tots en l'última gira de Raimon, però vinga, jo ho dic tot, ho conté tot, però aquell dia sobre l'escenari ens prometien una pluja de milions que després... En fi. Sí. Y si el acto este reivindicativo generacional fundador del colectivo de la marcha de este colectivo, uh-huh, fue en marzo de 2005, ya en 2006 se celebró la primera edición de los premios. Sí. Y han ido creciendo hasta este vigésimo aniversario, 20 ediciones ya. Uh-huh. E imagino que nosotros hemos estado siguiendo, lógicamente, las últimas ediciones, pero no tenemos noticia de las primeras. Imagino que la cosa ha ido creciendo en enjundia y ya prácticamente está todo lo que es la creación musical hecha en valenciano reflejada, uh-huh, en los premios, ¿no? Exacte, y es molt, molt, molt important, perquè ens permet tindre, en primer lloc, un arxiu. Un arxiu impressionant. I tant. Un arxiu que, a més, la garantia de que el jurat, que està integrat per periodistes pues, del màxim renom, el Xavier Aliaga, el descomptat Frechina, Amàlia Garrigós, etc., i els altres periodistes que integren... Perquè, clar, cal dir-ho, molta gent no ho sap, però cal dir-ho. Els músics, o sigui, l'associació no decideix els premis. Aha. És un jurat professional, integrat per periodistes musicals. L'associació sols decideix els honorífics. Aha. Premis honorífics, uh-huh, de que enguany hem donat a un cantautor de llarga trajectòria, Jordi Gil, un alcoià, uh-huh, i això sí és una decisió de l'Assemblea dels Músics, la resta no intervenim, de fet no sabem, fins 4 dies abans dels premis no sabem, uh-huh, qui és ni finalista ni premiat. Uh-huh. I estàvem dient... se m'ha anat un poc. Ah, sí, la progressió, que... Mira, este any no. Però portàvem molts anys que sempre batíem rècords de producció. O sigui, el creixement ha sigut espectacular. Este any està la cosa un poquet pareguda a l'any passat, però hi ha així com 6 o 7 discos menys, però en fi, ens hem mantingut per damunt de les 200 produccions, crec que de memòria diria que eren 213 o alguna cosa així. Són 213 discos en València en un any. Cuidado, poca broma, ¿eh? Lo que tú dices, en las primeras ediciones estaban hablando de 20 discos, la progresión ha sido espectacular. Y ahí hemos estado durante ese soporte, porque claro, a ver, hay mucha gente y tienen argumentos sólidos para quejarse de los premios. Hay gente que no les agrada los premios y los argumentos son sólidos. Competir entre músicos igual no es la mejor idea, pero yo soy un defensor de los premios, Ovidi, porque dinamicen, porque ayuden. Y claro, el despago que sent el finalista que no arriba a pujar al escenario, que se prepara el discurso, es un poco duro. Pero visto en perspectiva, yo creo que es bo per a tots. És bo per a tots. Cap dubte. Jo crec que, a més, és un moviment molt típic també de la cultura valenciana. En fi, tenim la tradició de xocs florals i tal. Estos són els nostres xocs florals. Però si tots els sectors professionals tenen els seus premis, professionals, artístics, que si actors, que si no sé què, tots els sectors tenen els seus premis, però alguna raó serà. És un dia de rebombori, és un dia que la premsa et fa cas, saps que estaràs en els titulars del dia següent, i tot això ajuda molt. I genera una dinàmica que, ja el dic, vist en dues dècades de perspectiva, és una dinàmica de progressió fabulosa. A mi m'agradaria afegir la curiositat, i que m'agrada molt que participen tots els treballs que s'editen en València. Tot el que li arriba al jurat o el que li arriba al col·lectiu participa en el concurs. No és que tinguis que fer res per a... Jo vull participar i teniu el disc. Exacte. No és com els Carles Santos, que ens van copiar tantes coses i això no, perquè allí calia inscriure's, i és un error, perquè qui no s'inscriu ja no... Això no... Així, en els Premis Ovidi, tot el que el jurat coneix entra. Però, evidentment, la millor manera d'assegurar-se que ho conega és enviar-nos l'enllaç al nostre correu oficial i da. Però si el jurat ha tingut coneixement d'aquesta producció, entra automàticament. Vicent, ¿y cómo, cuál ha sido el paso, la presencia de los MOOCs en los Premios Ovidi? Porque no es ni mucho menos este vuestra única presencia. Aquí habéis dado la campanada, pero había cierta tradición anterior. ¿Cómo ha participado MOOCs? Pues la veritat és que li hem d'agrair moltíssim al col·lectiu i a tota la feina que fan. En el nostre cas, quan començarem esta nova etapa de MOOCs, que ja duguem una catarba d'anys, però... quan incorporarem Dolçaina i Veu de Camp d'Estil, el primer disc que traguem en esta nova formació, que sigui el Palifonies, vam tindre dues nominacions a millor cançó i a millor disc, i no ens en dugueren cap. I és el que comentava Jesús, i una decepció, no? Anàvem tots flipats, que el primer disc que treiem i anàvem a guanyar-ho tot, i se n'anarem a casa en el rebot de cames. Hauràs llegit l'article que ha fet en Lletra Ferit, el Ramon Morera. El Ramon, vaig estar en ell l'altre dia. Sí, que vau tocar en Oliva, en la Malabar. Encara no anava a aquesta sala i m'interessa. Nosaltres sé que Javier també som més de sales xicotetes. Sí, sí, sí, i tant. Ens agraden aquest tipus de concert. Era molt graciós l'article de Ramon. Què diga? Sobre precisament els finalistes. Vos va canviar la vida. Ara vos van a cridar des de tots els festivals per tocar en tots els... Sí, sí, sí, sí. Molt bo, recomanat. I ja sigui la primera... Ahir ens donarem compte realment de la gran faena que se fa des del col·lectiu i des dels jurats que han participat durant tots aquests anys, que se peguen un curro considerable. Després ja sigui, això sigui el 2013, si no recorde mal, en el 2015 traguerem el Tuac de Serri Bomboris, que en este sí, en este ens endugarem els dos premis, el de millor cançó, que sigui un altre cant de batre que he fet en el Botifarra, en Pep, que gràcies a ells que este cant de batre que has posat, que el gravar a capella i el posarem ahir al final del disc, que per mi és una xolleta, i gràcies a això farem esta versió. I després, esta última edició, en el que, com has comentat, Javier, ens han donat el premi millor disc de rock i, clar, no podem estar més contents. Vamos a hablar un poquito de esa Pared Mitxera, que es el último trabajo. Si nuestra chuleta está bien documentada, en 2015, Tu Acte Sirve a un Boris fue la luz, y ha sido en 2025 cuando hemos visto esta Pared Mitxera 10 años después. ¿Qué ha pasado allí? ¿Un paréntesis de reflexión o qué ha habido? No, más que un paréntesis de reflexión, la pandemia. Eso sí que era... Sí, sí que és de veres que en tu actes el varen rodar prou, varen fer desenes de concerts en un parell d'anys. Són persones que tenim cada un les nostres obligacions i, i suposa un esforç pues, com a tots, no? El dedicar-se a d'això, si vols fer les coses com penses que les has de fer. I, però bueno, ja teníem 8-9 temes per a gravar. Havíem decidit també fer les coses bé o com pensem que s'han de fer, si tens uns pocs recursos, pues, en un productor, fem primer una preproducció, que després en un productor que produirà les cançons, vaja, que currar-se un poc més arranjaments, els temes vocals també, que estem ahí un poc fluixos, també currar-se-los un poquet més, i ho tenien tot previst per a la primavera del 2020 entrar a l'estudi i gravar, i arribar a la pandèmia. Què passa? Nosaltres a SACHEM tenim la gran sort que som socis cofundadors de l'Ampli, que és una associació de músics de Pusol, del poble, que des de fa... Pues, l'Ampli enguany crec que complís 25 o 26 anys i des de fa una vintena d'anys o més tenim locals d'assaig municipals, que, bueno, gràcies a això, en Pusol actualment, un poble de 20.000 habitants, pues, n'hi ha 60 o 70 grups. És una barbaritat. Que naixen i que se dissolen i que tornen a naixer i dissolen, però n'hi ha molt de jaleo. La qüestió és que és local, són municipals i, òbviament, varen estar tancats. Estigueren quasi un any i mig sense poder anar a assajar. Nosaltres, a banda, no som virtuosos i necessitem assajar. I si no assajem, pues no eixen les coses. I aleshores, fins que no pugueren tornar als locals, pues ho tingueren complicat. I després, l'ho dit, tornarem a fer, clar, els temes, comentava en Jesús abans, que passa tant de temps, que mos vingué bé també per arrodonir més els temes i varen canviar prou, bueno, se curraren més. I ja era Pep Toni, estava al principi del projecte? Ah, correcte. Sí, estava des del principi ja com a productor. Gràcies a este disc n'hi ha que donar les gràcies a Pep Toni Ferrer, de Bogotà Música, bueno, de grups, ha estat en grups com Oliva Trencada, Los Fitch, Zulu Zulu, un tipo interessantíssim en el que coincidim gràcies a Hugo Mas, el coneguerem, hem tingut molta afinitat i deixarem en les seues mans tota la producció del disc. I la veritat és que ha sigut... vingué a... el gravarem en els Estudios Elefante, vingué una setmaneta ella a quedar-se així en casa, i gravarem el disc en una setmaneta, ells han dugué tot el que... Per cert, el gravarem en directe, és la primera vegada que gravarem en directe. Poca broma. Que també... Cuidao, I s'endugué tot el material a l'estudi, a Mallorca, i allí ja va fer les mescles i res, i la masterització i demés. I una altra cosa molt important també és el primer disc, per fi, que hem aconseguit traure en vinil. En vinil. Era algo que teníem ahí clavat com una espineta. Jo soc meloman, tinc el meu pla des de tota la vida i m'agrada molt el vinil, i no havíem fet, este era el quart treball que traiem i havíem de traure-lo en vinil, perquè també el CD, pues, la veritat és que ja últimament està un poc per a posar vasos. No? Sí, sí, completament. No té ja... I els clàssics, que és un format que jo diria és el meu preferit, perquè fa el so i tal, però efectivament no té ja ninguna utilitat ni comercial ni pràcticament ja... ni com a targeta de visita, pràcticament. I el vinil, pues, té aquesta grandesa, no? I sí, sí, se recupera lo que és l'arte final de los discos, esa enormidad, esa grandeza, sí. No? Incluso si metes un póster que se abre en dos o tres, tienes un póster ahí perfectamente, que en los CDs, cuando se hacía eso, la intención era buena, pero se quedaba una cuartilla, una cosa muy pequeña, y no lucía en absoluto. Desde luego, el vinilo es el formato en el que todos hemos crecido y hemos conocido la música. Luego han venido, lógicamente, los adelantos tecnológicos, pero bueno, parece que la cosa se va a compensar, ¿no? Esa vuelta al pasado del vinilo está recuperándolo y está jubilando al CD, sobre todo con el avance de las tecnologías y de internet, y parece que el vinilo, pues, vuelve a tener su presencia. Estabas hablando del Ampli. Uh-huh. Y esa participación, ese recopilatorio de grupos de Puzol, sí. Me ha hecho mucha gracia cuando nos hemos documentado que decíais que esa era la primera vez, va a ser la primera vegada que entraba a un estudio y es nota. Sí, es nota y molt. Y no sigue por el técnico del estudio, Aitor, un chico encantador que, bueno, era un món nou per a nosaltres, no teníem ni puta idea. Els temes, recordem molt de cariño, però bueno, la gravació és el que és. Però és històric. És un CD que gravaren, no sé si 7 o 8 grups de l'Ampli. Estem parlant de fa més de 20 anys i del que estem molt orgullosos. No? I on situamos Te la carregues, Chato? Pues Te la carregues, Chato, ve d'eixa època. Com vos he comentat abans, la formació original de Mox, ja no tant de persones, sinó d'instruments, eren pues, dos guitarres, baix, bateria i veu. I això és Te la carregues, Chato. Nosaltres venim pues, del rock and roll anglosaxó típic, pues, de Ramones, Misfits, Offspring, Green Day, tot això. És el que versionejàvem quan començàrem a aprendre a tocar. I això és el que això està en la càrrega, Chato. Totes aquestes influències, però passades per el filtre, per el nostre filtre, pues això, rock dels 90. El primer àlbum, no? Sí, el primer. I això és del 2000... Sí, això és del 2001, 2002, ara no ho recordo, però sí, prou abans. Era del 2003. Gràcies. Y después vino el Polifonías en 2013 y Tu acte sirve mon Boris, que has dicho que con Tu acte sirve mon Boris, con una canción de ese disco, participasteis en los como nominados en los Ovidi, ¿no? En esa nos dieron el nos donaron el premio de mejor canso. ¿Pero quién la canso? Era Si el poguera partir. Injusticia total. Injusticia total. Alegrías de Milet. Temazo. Es un temazo, sí que es de veres. Y funciona molt en directo. No tienes ni puta idea, esto del cop, Home, però com estava la botifarra, Javier... Ja, claro. No, però alerta, que eixe any hi havia mil i pico cançons, Que de mil i pico cançons que ne trien una teua, te fa el cul molt gros. Sí, sí. I el que has dit, el jurat té molta faena, faena, moltes cançons que escoltar. I em consta que fan la faena i la fan molt bé. Desde luego que sí, porque alguna vez nosotros, a mucha menor escala, nos han llamado para hacer algún tipo de valoración, etcétera, y cuidado, escuchárselo con atención para valorar y saber que eso tienes que decir quién es mejor que, en qué sentido y con qué criterio, es una labor complicada. Sobre todo no por premiar, que eso es muy bonito, es por dejar de premiar. Sí. Porque cuando la gente que se queda fuera, eso es lo que realmente te duele. El problema, sí. El premio, evidentemente, es un gozo cuando lo das a alguien que lo merece y que tiene, pues, que cumple con todos los requisitos que te exige la organización para premiarlo, para reconocerlo. Pero toda la gente que se queda... Justament això, i que ho estava comentant amb Jesús, n'hi ha que posar molt en valor també els nominats. Encara que, tant, que era un poc el que dia Ramon en l'article que comentaves. Exacte. Ostres, és molt... Vaja, fa molt de goig també, que està clar que vols guanyar el premi, i si el guanyes pues, encara estàs més satisfet. Però el fet simplement que t'hagin nominat ja hauria de suposar pues, una gran alegria. I que no es queden nominats, vull dir, la collita és espectacular sempre, i necessàriament quatre finalistes, però molta gent es queda fora, sí. I hi ha molta cosa, molta varietat, moltes generacions actuant alhora... És, ja dic, tenim la sort de tindre una escena, si és que podem dir-ne així, perquè és tan variada que no sé si és una, exactament una, no? Però hi ha molt de dinamisme. De l'edició d'enguany, sobretot, ha cridat l'atenció molt els números, diguem, quasi paritaris, pràcticament en un nivell d'igualtat en les xiques o les dones, millor dit, i en els premis s'ha reconegut d'aquesta manera, en les premiades no només Sandra en la millor cançó, sinó el millor disc de pop per a Esther, el Revelació per a Abril, són gent que encara tenen molt de recorregut, gent molt jove i que es penta molt fort. I que siguen xiques és cal destacar-ho, no? Però també donar-li la normalitat que té, vull Correcte. Dir, no serà una cosa puntual. Jo crec que això ha vingut per a quedar-se i que elles ara mateixa són motor i són exemple i allà estan. I ole, completamente. Queremos ponernos nostálgicos, pero y tenemos unas ganas locas y enormes, pero todavía no, porque queremos seguir todavía en el presente, que luego tendremos tiempo para tirar hacia el pasado. Y os iba a pedir, te has adelantado, Jesús, cosa que me encanta, la valoración del presente, es decir, ya has nombrado una de las características especiales que ha tenido esta entrega de la vigésima edición de los premios del Premio Ovidi. ¿Qué más ha sido interesante? Porque también han habido cosas nuevas, ¿no? Claro, ha habido... Era de entrada un número molt redó, els 20 anys dels premis, els 30 de la mort de Ovidi. De vacances. Però això van fer, diguem, els premis havien de ser en Alcoi, ja els havien fet 5 anys enrere, però calia que aquesta edició tinguera aquesta alcoiania. I bueno, van comptar, de fet, amb una banda que era Alcoiania Pura, una banda dirigida per Pau Miquel Soler, on estaven tres Artur Caravan i dos Batà, i a la qual se va sumar Hugo Mas en un moment puntual, fent una cosa molt bonica, que és cantar la cançó que va cantar Jordi Gil en l'últim concert de Ovidi Montllor, aquell que li van fer els amics. Jordi Gil va cantar una cançó aquell dia, i bueno, aquestes coses que fan que la història de vegades rime d'aquesta manera tan bonica, ara que Jordi Gil està pobret, molt malaltet i això, i que s'emportava l'ex-equo amb el seu amic Francesc Moixés, que també està malaltet i no va poder ni vindre, i que Hugo Isquera cantar una cançó de Jordi Gil, aquella cançó precisament, va ser també un moment bonico. Jo mateix també em vaig sumar, perquè clar, jo estava allà al costat de l'alcalde, però jo em vull estar estocant, saps? I em va dir Pau que, escolta, després del teu discurs que estàs a l'escenari no baixes, queda't i tocarem just, dic, encantat, i van fer per al tancament els companys d'Ovidi, i va ser pues, un disfrute màxim, un moment que no oblidaré mai, la veritat. Molt xulo. I pel que fa a l'escena, pues, ja el dic, està en un moment d'efervescència, això des de l'època, diria jo, de que contra el PP vivíem millor, no? Allò va haver un moment ahí d'una certa efervescència i podíem pensar que després de tants anys la cosa s'aquietaria i no. Això és espectacular. Ixen grups nous, els referents, ja sabem, no? Noms emblemàtics, Soul, El Diluvi, Smoking Souls, tots això se van deixat i pareixia que, no sé, el públic podia al millor refugiar-se en una certa nostàlgia i continuar escoltant. No, però venen Quinto, no sé qui, la Sandra, i sempre hi ha una renovació, i aquest és un fet que a mi em té al·lucinat. Aquesta renovació permanent és com per a tirar el barret al foc i dir, ole, ahí estem. Desde luego que sí, desde luego que sí. Vicent, coméntanos acerca de... Bon, di. Sí, no, anem a comentar una altra cosa de la gala i dels premis d'enguany, el tema de la cançó de la Dana i la participació de les víctimes, de les famílies. Que jo, mira, estic dient-ho i m'estic aborronant una altra vegada, perquè sigue... Brutal. Sigue increïble. Bueno, a mi se me queda gravat. Estes dones que estan a més, que tenen esta agenda, que van un dia en Brussel·les, l'altre dia en Madrid, i van a on siga, i van ser... van voler vindre, van voler estar. Jo em plantejava, dic, almenys que els fem passar un moment agradable també, clar, perquè hi havia el moment reivindicatiu, hi havia això, però la gala en general va ser molt lleugera, i jo dic, jo pensava, dic, almenys que tinguin aquest moment bonic, el moment que estem rient-nos i tot això, pensava en elles. Era tan impressionant voler-les ahí, tindre-les allí. Nosaltres els agrairem, els dedicarem, millor dit, especialment el premi, perquè és que quan pujaren, i agraïm-nos a tots els músics el fet que feren música, el bé que els havia vingut després de lo que va passar, de la barbaritat que han passat i de lo que han patit i de lo que estan patint, i que puguen tindre aquest refugi en la música, a mi això, és que la veritat és que em va colpir. Jo pensava això també, i clar, no és només la meravellosa cançó que va ser la premiada, és que ho dic de memòria, però em penso que eren 38. Tu saps que és un 38 cançons sobre la dona? Això és un regal per a les víctimes també. Vull dir que no és només eixe himne que va guanyar, el de Sol, la Raïd, en fi, col·laboraven molts, però bueno, partia la iniciativa de Sol. I és que són la resta, és que són moltes cançons. Nosotros abrimos sencillamente nuestro paraguas para dejar que fueran cayendo las canciones, y sencillamente sin buscarlos nos encontramos con 4 o 5 que aparecían, nos salían al paso de todo esto. Y evidentemente nos centramos y quisimos incidir sobre la mejor canción, sobre la Dana, que es Lladres de Sobre Taula, donde están presentes Zoo, Malifeta, Ciudad Jara, Raíz, Abril, Tito Pontel, Los Chicos del Maíz, Sencillo, Último Pasillo y muchísima gente que desde luego han hecho una canción canción que ya, de por sí la canción ya es una maravilla. La escuchas y dices, qué canción más bonita y más redonda. Pero es que encima, si te fijas ya en lo que es, y el motivo es razones, con lo que se ha hecho, ya es que te ponen los pelos de punta. Uh-huh. Vicent, vamos con esa pared mitchera. Uh-huh. Evidentemente el título no está elegido al azar, sino que algo quiere explicar. ¿Qué significa esta pared mitchera? Sí, pues mira, m'ha vingut al cap que també vàrem rebre un premi dels Sons de la Mediterrània de Catalunya, uh-huh. que és un premi de folk. Ah, és sí? De grups de folk. Uh-huh. Pues la pared mitchera és just això per uh-huh. a nosaltres. Som un grup per a uns folk, però els que els mola folk no quadra. I som un grup de rock, però com tenim el rotllo del foc, els que mola el rock tampoc està molt clar. I estem sempre ahí en ixe, ahí entremig. I era un poquet, el concepte era, al final és ixe, no? Se movem... Que sí, que la pared mitjana separa, però realment també t'està unint, estàs entre dos realitats, no? Mm-hmm. És un poc això. I després també m'agradaria també dir expressament el nostre dissenyador de capçalera, el nostre bon amic Xavier Alcàcer, que és el que ens ha fet tots els dissenys dels discos, menys el Terla Carregués Xato, que ja han comentat que és una altra cosa. també li volia agrair perquè el concepte és d'ell. Igual que el subtítol del disc, que m'agrada molt, que és Construint músiques, que és una tonteria, però, o a lo millor pot semblar un poc pretensiós, però penso que està molt bé. No? Quan m'identifica jo en això que contes, és que gent del desert també hem buscat aquestes fronteres, aquestes coses, en unes sonoritats molt diferents que les que Mox té, perquè jo sobretot soc molt eclèctic. Vosaltres esteu més centrats. Jo intento, el meu espectre, el meu radar és molt ampli, no? I no sé, dins la meva discografia n'hi ha un poquet de tot. Però també he buscat aquests contactes del folk i el rock en unes sonoritats diferents de les de Mox, i això a molta gent, la veritat, els ha descol·locat. No sabien on ubicar-nos, no sabien on ubicar-nos, i bueno, en el cas de gent del desert ha sigut un poc... Això ha jugat un poc a la nostra contra, però jo... Ja dic, una característica meva és el no tindre manies i el interessar-me per molts tipus de música diferents i fer experiments com mesclar això amb allò. I... Mm-hmm. Enseguida hacemos un poquito de arqueología musical aquí en el Club de Amigos del Crimen, pero antes vamos a hacer un acto de justicia reivindicando la que es la mejor, sin duda, canción de los Mox. Pasen que volen. Corría la década de los 80 cuando una banda gamberra, agresiva, divertida y con muchas ganas de irrumpir en los escenarios ocupaba las primeras planas de los programas de radio que se hacían en esta santa casa, en Radio Clara. Miguel F. Jim y su noticiero moderno y muchísimos otros se hicieron eco de la irrupción de Sade, una banda nacida en el Instituto Benlliure, donde este que les habla también hizo el call nocturno y por cierto los veía pasar por ahí y decía... Esos son los Sade, tío. Y flipamos con ese doble del ¿cómo se llama este? Del Zaplana, como el vuestro bajista, ¿no? José, sí. Un aire Zaplana. Es una copia glótica, tío. Coméntanos, Jesús, ¿cómo fueron aquellos inicios en el gamberrismo de los Sade? Uf. Bueno, tú ya sabes, así pasaba en... Yo qué sé, dissabtes de matí, recuerdo yo Placer, a Miguel F. Jim, que... Y tanto. Madre mía. El oro por la cara, noticiario moderno. Como has dit, era un lloc on se feia cas. Vam arribar a... La segona maqueta de Sade va arribar a radiar-se sin Radio Clara simulant un directe. Ja veus tu quines coses. Com si estiguérem així tocant unes coses. En fi, pues ese chicón que canta ahí esta versió de Lola de The Kings era jo en 17 anys. Vam gravar en Madrid, en Doubletronics. Era el nostre segon disc. Va ser una botxeria que va durar dos anys escassament. Jo flipo con eso, Jesús. Es decir, no me puedo creer que todo... Sade duraron dos años, para mí fueron 20 años como mínimo, porque lo veías todo con una intensidad y con algo, y cuando he leído que eran dos años no me lo podía creer. En dos años ocurrió todo lo que hiciste. Puede tindre alguna cua per ahí después de... Sí, no, pero vamos, flecos y cosas, pero vamos. Sí, va a ser el año 83 y el año 84. El año 83 de Ascensión, el 84 de Descensión. Caiguda lliure. No, pero a ver, yo después pues... Això va ser els meus inicis, Sade era el meu grup de teenager i ja està. Després vaig tindre altres grups en els quals ja tenia més protagonisme perquè així el frontman era Melchor en Gloria Estiga i jo era, diguem, jo cantava per darrere, la cara la posava ell. I bueno, va ser un temps divertit, inoblidable. En la meva trajectòria, diguem, una... De vegades una certa distància de tot allò. Jo arribava a dir, és que sóc una altra persona, saps? Som, al llarg de la vida som moltes persones. Jo era aquell xaval, però després les coses van per on van. I tant. No puc deixar d'estar ara mateix, en el punt en què estic, molt orgullós d'allò que vam fer. Mira, sobretot, ahir m'enviava el gran Latino, Francisco Blanco Latino, el director de Seda Jazz. Wow. Han fet un repertori d'un disc que està a punt d'eixir amb 13 cançons de la ciutat de València dels anys 80. Presuntos, Inhumanos, Seguridad Social, i estem, i han seleccionat Quiero ir a vivir al Corte Inglés de Sade, i m'enviava, l'han gravat en directe i tal, hòstia, em vaig emocionar i tot, i dir, hòstia, gràcies, Latino, tio, en arreglos del meu... estimadíssim Santi Navalón, i alguns dels arranjaments els han fet xavals d'allí de Seda Jazz, que tenen l'edat que tenia jo, tan tendre, 16 anyets, quan vaig compondre allò, i estan ja escrivint de puta mare, i bueno, pues jo què sé, jo estic molt reconciliat, va haver algun temps en què igual volia posar un poc de distància en Sade, perquè simplement eren els meus inicis, però ara ho miré amb carinyo, amb un cert orgull. Flecos que arrancan desde el pasado, cuando erais Información y Turismo, Sade Rock, Barro... La seva història. Información y Turismo va ser una cinta que en la Norma, en el microestudio de Ramon Chilabert, on gravàvem tots els grups de rock. En València no hi havia estudi, no, estava Tabalet. Tabalet era l'únic professor. Però ja a un nivell ja... Tabalet s'havia estrenat amb el disc de Remix i Palmero, el primer que va gravar allí, però era un altre. Allí gravaven jingles publicitaris i tal. Mm-hmm. I tots els grups de rock maquetàvem en el microestudio de Ramon, que estava en front del pont de la Trinitat, en un 8è pis i tal. I allí pues, ja havien passat tots. I com estàvem a punt, nosaltres érem pràcticament els primers que anàvem a fer disco, Ediciones Milagrosas, ens havia... El Juan Carlos Emanuel y Cecho Artura les había fichado. Esto es para mí. Y la Norma va a hacer una cinta de cassette on recopilaba pues moltes de les maquetes que se habían fet allà. Uh-huh. Y quan es van enterar els managers i Ediciones Milagrosas que anàvem en esa recopilació, va dir: si salís en esa cinta, olvidaros del disco y no sé qué. Y bueno, allá que va a manar Melchor y yo a hablar en Miguel Efejín y en Ramón Chilabert a intentar convencerlos, y va a colar, de que habían cambiado de nom. Y mi tan seguridad social, Melchor va a improvisar y va a decir: no, es que ahora somos Información y Turismo. Y yo, madre mía, mira. Y aquellos van a tragar, y vais a ir en la cinta, una lástima, en una cinta donde está Interterror, donde está Seguridad Social, sí, sí. Está, y no manos, Gabot, y nosotros, el únic que no aparecemos en el nom. Y es porque nos habían amenazado, que si sí, a nombre de Sade, no. Uh-huh. El sinisis son Información y Turismo, pero era esa pirula, porque ya era Sade, realmente era Sade. Uh-huh. Y luego hay que recordar también, en los flecos, pero por el otro lado, más hacia el presente, la participación de Sade en el Festur, en el que os juntasteis para hacer un guiño también. Claro. Pues eso, la única resurrección, y no habrá más. Sí, ¿no? Además, es que, claro, al faltarme el chorno, no era juntar, eso va a ser en 2012, juntar en el... Cuando tocar, va a ser un concert va a estar divertido, pero no, la intención de tornar a resucitar allá no té més sentit. Y todo esto, andando el tiempo, se convierte en Rubber Souls. Bueno, que... Rubber, sí, Rubber es mi grupo de veinteañero ya, ¿vale? Ya, la cosa un poquito más seria, con ya más... Rubber, van a hacer dos discos, vaig a aprendre molt del nostre productor, que era el conegudíssim Carlos Goñi, y me va enseñar a gravar, me va enseñar a produir, me va enseñar moltes coses. Jo, de Carlos se diuen moltes coses, però jo, totes les paraules que tinc per a Carlos Goñi són bones, perquè a mi, personalment, me va enseñar moltes coses. Una banda que tuvo doble trayectoria porque, si bien es cierto que empezaste como Rubber Souls, incluso la portada del single era una imitación del Rubber Soul de los Beatles, luego torna a Rubber cuando sacasteis el Rubberland. Ajá. Imagino que porque os dirían que después de ganar concursos y tal, y cierta plataforma para saltar, lo de Rubber Souls como que no, y todo el mundo llamaba a los Rubber, pues Rubber, ¿no? Todo el mundo nos llamaba Rubber y éramos Rubber, así fue, sí. El disco ese fue un poco accidentado, una cara está grabada en Tabalet, igual que el primer disco de Sade. Yo de Tabalet guardo un record inesborrable de haber treballat allí. Buah. Y claro, no me donaba temps per a gravar una cara. Y la altra cara la van fer per el nostre counter y tal. Mira, eso que està sonant és una cançó emblemàtica nostra. I tanto. Rock desnudo. Vicent, tú, bueno, tú no habías nacido todavía cuando... No te crees, Javier, no te crees. ¿Qué recuerdas? ¿Qué recuerdas tú de Sade y de los Rubber? Pues poc, la veritat. Uh-huh. Poc, perquè no és que... Bueno, mocs duguem vora més de 30 anys, eh? Lo que passa és que, claro, no estàvem en l'escena de València. Clar, clar. De València coneixíem lo que coneixíem. Però ja te dic, des de ben pronte, pues, no sé, tindríem 15-17 anys, els primers concerts que feren les versions, òbviament, i demés. però no estàvem molt tan tant de la moguda de València fins un poquet més abans, ja quan començàvem en la vintena, pues ja sí que se manejàvem més per la ciutat i demés, i ja començàvem a fer contactes. Nosotros siempre sacamos a colación este tema porque el victimismo valenciano siempre saca a colación que si estos hubieran nacido o si estuviesen en Madrid, otra gallo hubiera cantado, tal y cual. Pero aquí pasa exactamente lo mismo. La gente de más allá de la provincia de Valencia, o de la Valencia capital, Cape Casal, como digo, es otra escena distinta. Sí. Es tan difícil que los valencianos lleguen a Madrid como que Alcoy llegue a Valencia. Uh-huh. Porque somos un poco ignorantes cada uno de la escena del otro. Esto es así también, ¿no? Se ve desde fuera de esta forma también. Sí, sí, completamente. Cambia muchísimo. I sobretot no tindre una xarxa de pues, amistats i de, no sé, dins de lo que és la indústria, no? Perquè home, tots sabem que òbviament així n'hi ha indústria, però la situació en la que està i pues, no sé, que és molt... N'hi ha moltes anomalies, no? Per dir-ho lleuger. Jo, en el meu cas, vaig deixar la ciutat l'any 95, em vaig anar a viure a Ontinyent, que és una ciutat meravellosa i tal, i allí vaig trobar de tot. Els de Ontinyent no són plenament conscients de que tenen de tot. De tot vol dir de tot. Un grup de batucada, una colla de campaners... I concretament, en el primers 2000 i això, hi havia molta efervescència. I van començar a eixir grups molt joves, Estat Auxili, que són els que més importants s'han fet, i tots, Tasquenti, i jo vaig començar a conèixer músics, i conèixer el meu amic Camilo, la gent de l'Acadèmia Ad Libitum, i clar, de seguida vaig entrar en contacte amb els músics d'allà, i clar, jo no podia parar, i el projecte de Gent del Desert naix allí, a sentar-me jo en Ontinyent, i posar-me en relació en un muntó de músics de diferents estils, de diferents coses, i dir, anem a intentar juntar un poc això, i per això este que té no sé quin instrument, i aquell, i per a mi el marxar a Ontinyent va ser també un punt de partir de zero i una nova creativitat i un nou repertori. La veritat és que les bandes són una pedrera total de músics que, claro, la gent ja de benvenuda toca un instrument en un virtuosisme que... I la densitat de músic per quilòmetre quadrat és espectacular. Jo, on tinguem un poble de 38.000 habitants, no sé si posar les més grans, un poc més menut. 20.000, sí. Però allí tenim, jo què sé, quatre bandes, tres escoles, ja el dic, i un poc de tot, i molta cultura musical. Molta. Vamos ya de nuevo hacia el presente, porque nos tienes que contar, Vicent, cómo está funcionando y cómo va a funcionar, qué recorrido tiene todavía esta pared mitchera. Y enseguida estamos con la Gent del Desert, que es exactamente lo más presente de nuestros invitados. Venís de tocar, después de ser galardonados, de recoger el premio, concertazo, imagino que por todo lo alto, ¿no? Celebrándolo. Nos lo pasamos muy bien. Se pasaron de categoría. Pues mira, sí que gracias a Ramón, que está en comentando más, Ramón Morera, de los Sembrados. A mi, Desmorch, uns cracs, un tipo espectacular, el coneguem des de fa poc, però la veritat és que ha sigut una gran alegria conèixer-lo. Però és molt complicat, Javier, és molt difícil. A nosaltres el tocar en sales ens encanta, és el que més ens agrada, però tenim molt complicat. En les sales de València, per exemple, si no m'hagués sigut perquè la Rambleta tingui a bé que tocarem en octubre, encara no havíem pogut presentar el disc en la ciutat. No ha hagut manera. Hem tocat les portes, tampoc n'en coneguem moltes, no? Però les poquetes que coneguem les han tocat i no ha hagut manera. Però bueno, sí que te puc dir que des que presentarem el disc en Pussol, junta amb els amics de l'Ampli, de l'associació, que per cert vingueren els Jovarros, que estigui de categoria, haurem fet des de març fins ara 4 o 5 concerts, però també et puc dir que és els concerts que més públic han tingut mai. Sí, perquè en el Tuartes farem un cabàs de concerts, o quan pujarem a Catalunya, quan guanyarem els sons de la Mediterrània, també en unes condicions de puta mare, i no n'hi havia ni Cristo allí, ho veurem. Claro. Però ja t'he dit, ara almenys estem fent menys concerts, però els que estem fent, la veritat és que fins ara estem supercontents, supercontents. Uh-huh. Ojalà, magari, que diuen els italians, pues, puga quallar un poquet més. Alguna coseta estem mirant per a l'any que ve. També és de veres que no podem aspirar a fer molts concerts perquè és impossible materialment, però bueno, sí que ens agradaria fer alguns concertets i defensar el disc en directe, perquè al final, jo sempre ho he dit, si un músic o un disc o un grup t'agrada, és en directe. I si t'agrada en directe, pues ja t'agrada i ja està. Perquè els discos a vegades pues, escoltes coses que després en directe pues, dius, hòstia, pues, està més xulo el disc que el directe, no? I això no és bona senyal. I això el que tenim ganes ara, que estem calents i que tenim en l'espenta que mos ha donat el premi i demés, pues ens agradaria molt defensar-lo en directe. Pues a l'espera de poder disfrutar. En cuanto haya una fecha en la que tengamos un hueco, allí que nos colaremos para ver esta pared mitxera en vivo y en directo. Y Jesús, tu más absoluto presente es con la gent del desert. Pues no exactament. ¿Verdad que no? No, perquè a veure, gent del desert és un projecte que jo vaig iniciar en 2006. Hem fet set àlbums i l'últim va ser en 2019. També la pandèmia, com contava Vicent, va ser també un colp fort per a nosaltres. Jo tenia una banda ahí molt assajada i no sé què, i de sobte parar tot això, no poder ajuntar-se a assajar i tal, va ser com un fre. I amb el nom de Gent del Desert només ha fet dos singles posteriorment a la pandèmia, però ja cap àlbum. Perquè en realitat el cuquet de tocar jo el mate, saps? El mate sovint em criden, afortunadament estic en gent molt bona, perquè ara mateix va en un cantautor fantàstic, el que estime com a un germà, que és Tomàs de los Santos, i en la banda de Tomàs pues, jo em realitze. Tomàs, amb Bea, la baterista, i amb Isabela al violí, i jo en tot el que em deixen tocar, que igual agafe el baix, que agafe un handpan o el que em deixen tocar, la veritat és que ahí trobo jo, igual que també he estat acompanyant molt de temps el meu amic Pau Miquel Soler, del que parlàvem abans, en el disc en solitari que va fer, al marge d'Artur Caravan, que és un disc de cançons d'estelles, pues la veritat és que aquest disc l'hem mogut molt, així en format duo, ell i jo. I en fi, hi ha més gent, a mi em criden per a tocar, afortunadament gent molt bona, ja que estime molt, i això fa que realment gent de ser no siga tan necessari, però jo no he fet com altres grups fan que anuncien la mort, se ho deixem ni no se ho deixem, jo està ahí el nom i en qualsevol moment puc tornar a utilitzar-lo, ¿sabes? Sí, senyor. Però sí que sabemos, y es donde queríamos llegar, que no es precisamente lo último, lo de Gent del Desert, en los proyectos que tienes tú para hacer cosas y celebrar que llegas a los 60 años. Exacto, sí. Que es una cifra también redonda, con los 20 premios Ovidi, por los 60 años. Pues, y algo hay por ahí en ciernes, ¿verdad? Lo vais a contar a tú, yo creo que el primer de todos que vais a contar, porque me parecía muy chulo contarlo así en este programa precisamente, pues venga. Que era eso, el 2026 era el año que yo haré el 60, ¿eh? Què el pareix? 60 ja. Uf. Pues una xifra redona, no? I bueno, pues mirant un poquet darrere i dient, pues, vaig a posar un poquet en modo anthology i juntar 60 cançons de les, no sé, 350 o això que tinc per casa on toque jo, pues vaig a seleccionar-ne 60 i fer-ho allí, probablement d'una pàgina web, serà el format, perquè no té potser massa sentit ni traure disc ni res. És un recopilatori antològic en ordre invers, de lo més nou, a lo més... I gravaré una cançó, segurament amb el nom de Gent del Desert, que he compost, que es diu En cada cantó té la vida una cançó, i amb la tonteria eixa que serà la primera, la que iniciarà, a partir d'ahir anirem cap arrere, cap a l'any 82, que és la primera maqueta de Sade. Uau. I la recopilació es dirà 60 cantons. Són 60 temes ahí seleccionats un poc de... Sobretot la discografia de Gent del Desert, que és on jo m'he expressat i tal, d'aixòs set àlbums, pues de les 60 cançons probablement la meitat, o potser una miqueta més de la meitat, seran de Gent del Desert, i l'altra pues, de... aquestes col·laboracions que he fet, amb, per exemple, els grups dels meus germans, eh? Tinc uh-huh. dos germans, nosaltres ens hem criat ahí en casa tocant junts sempre, Honorio, que era de Sade uh-huh. i també de Ruber. Los hermanos Barranco. Tenim un grup fantàstic ara que es diu Sunken Screens, uh-huh. que fan versions de cançons famoses per sèries i per pel·lícules uh-huh. i em van fer un disc fabulós produït per José Luis Macías i vaig tenir la sort de que van comptar amb mi per col·laborar en dos cançons del disco i també en la banda que ho ha defensat en directe. Si tenim temps, no? Si tenim temps. Sí, sí, sí, una tanto. De les coses més rares que m'ha passat en la meva vida, el més paregut a fer-nos famosos va ser precisament en Sunken Screens. Que uh-huh. és que, bueno, ja sabeu que TikTok té la cosa esta que viralitza molt ràpid. Uh-huh. Aleshores van fer un TikTok, la filla de Pepe, el cantant de Sunken Screens, i això es va viralitzar, va començar a entrar gent, de sobte, hòstia, tenim 200.000 escoltes, sí que està passant, número uno en Colòmbia, no sé què, i nosaltres agachant per presentar el disco i després es va desinflar en la mateixa velocitat. Una cosa tremenda, però durant un parell de setmanes Sunken Screens era el més escoltat en Spotify en México, Colòmbia, no sé què. Una bogeria, no, una bogeria brutal. El disc és molt bonic, eh? I, bueno, té la producció de Macías i el meu germà, que és un dels guitarristes més fins que conec. I el vull animar a ells. I després el meu germà menor, Miquel, també ha estat... per exemple, un temps de baixista amb mi, en gent de seria això, i ara ha fet un grup amb col·legues de tota la vida, sense més pretensió que enjuntar-se a tocar allà en un local, en la voralla i tal, uh-huh. però quan tenien un gran paio de cançons, pues, han fet un disco, el grup es diu Fox Follets, que és un nom ben xulo, i jo també he col·laborat, he fet les mescles i tot això. Uh-huh. Pues nos estamos plantando ya en la hora de charreta. Aquí del mes, ya siempre lo decimos, en el Club de Amigos del Crimen hacemos entrevistas, hacemos charlas de mesa camilla. Y yo tengo mi particular final, que espero saber poderlo llevar adelante, y no puedo despediros sin que en ese cajón desastre último nos contéis lo que teníais ganas de contar y nos hemos preguntado. Por ejemplo, Vicent, Mox, Pared Michera, ¿algo más que añadir? ¿Algún plan de futuro? ¿Algo que quede en el tintero? Que no passen 10 anys més. Exacte. Fins que fem el nou disc. Doncs pues mira, una coseta. Sí, en Josep, el dolçainer, ha après a tocar... Bueno, ell és, de fet, és l'únic músic del grup que sap llegir i escriure música i ha après a tocar la guitarra i està col·laborant, no? Està tocant la guitarra en algunes de les cançons que no toca la dolçaina. I entre el Telacarregues Chato i el Palifonies n'hi ha un altre disc que mai gravarem. Uh-huh. Tenim ahí, pues, no sé, n'hi hauran 10 o 12 temes. Ei, és un incunable, tio. Claro, i estem pegant-li voltes a veure si recuperem alguna coseta. Ara que tenim dos guitarres... No. Però bueno. Si les cançons tornen és perquè tenen... si mereixen aquesta segona oportunitat és perquè tenen alguna cosa. Alguna n'hi ha. Y Jesús, ¿algo que añadir acerca del Sobidi, la edición 21ª de los premios, aparte de lo que has comentado? Sí, mira, pues la edición 21ª será a Denia, ya lo tenim parlat, l'Ajuntament de Denia va enviar una representació als Premis Alcoi i s'han mostrat interessats. A més, és que ho vaig dir, al meu discurset ho vaig dir, que no és necessari fer les animalades que fan els polítics estos que no saben gastar i que es gasten la pasta d'una manera absurda. Els Premis Ovidi, amb un pressupost modest, fan una feina brutal per visibilitzar, per donar rebombor i ressò a la música en València. I a mi m'agrada la música en general, vull dir, instrumental, en castellà, en anglès i tot. Però, clar, el tema de la música en valencià és algo com abastable, algo que podem, que no se'ns en va de les mans. I jo crec que esta faena pues, es fa i es fa d'una manera... Jo, en el discurs vaig dir, he fet els contes, efectivament havia fet el càlcul de la animalà que va soltar 24 dies abans de la dana, la Generalitat Valenciana va fer aquella cosa vergonyosa i coenta del Som de la Terreta, que eren tres concerts simultanis, recordareu, un en Alacant, un en València, sí, en les Arts, i un en Vila-real. Van soltar 4 milions. Tu creus que tres concerts valen 4 milions? 4 milions. Fas la divisió i dius, hòstia, així n'hi ha per fer els Premis Ovidi de 2 segles i mig. De 2 segles i mig. És que no és menester, que no saben gastar. Vull dir, ells tenen l'obligació, tenen el mandat del poble de cuidar la nostra cultura i no saben fer-ho. Perquè en aquells tres concerts simultanis només hi havia 4 artistes valencians de 21. Portaven gent de Madrid, a més, en hores baixes. Àlex Ubago, i m'ho estàs venent com la valencianitat, com un escaparte de què fai, Àlex Ubago? Era per indignar-se. I a eixe preu. A eixe preu, que és el que els organitzadors, el conglomerat eixe anomenat Iron Stage, s'anomenen així eixa vegada, perquè altra vegada empreses en la mateixa seu social tenen altres noms. Són els mateixos i són fons d'inversió. Agafar eixos fons, eixos diners, que són dels valencians, i posar-los a la butxaca d'un fons d'inversió, a fer un concert coentet de bandereta i no sé què, on apenes hi ha artistes valencians, a veure, amb aquests diners te faig jo els premis Ovidi de 2 segles i mig, tio. És que és la polla. Parlant mal i pronte. Pues sí, desde luego que sí. Pues nos queda únicamente la despedida. Perico San Beat. Perico San Beat. Poca cuidado, broma. No puede ser otro. Pues para que veas, Jesús, nuestra locura de aquel entonces, en la época de este disco, del Rubberland, yo iba con mi Seat Panda. Y como era el que conducía, el que ponía la música, tenía ese privilegio. Y era tan nuestra devoción, era tan nuestro efecto fan de los Rubber, que cuando sonó esta canción, yo iba con posiblemente más amigas mías, a lo mejor estaba Karin, no me acuerdo quién, pero venía Matilde, mi amiga Matilde, que en paz descanse. Y cuando sonó esta canción, dijo, esta noche no me llaméis Matilde, esta noche yo soy la Charito. Sí. Así que si te parece, allá donde esté, va para ella. Y de Colonia me entretengo palpando a la Charito. Cuando ella quiere soy su favorito. Es la noche en que todo me divierte, que la broma me cuesta unos billetes. Cuando el domingo regreso amaneciendo, los ojos se quieren cerrar, aún saco fuerza. Palpando a la Charito, oh. se lleven esglésies. A torres de serrans no mires les casetes, que les coses més grans es queden a xicotetes. Catedraletes, unes torretes, tot es queda menut quan tu apareixes. Jornals i joves mas al metge. Tindre algú quan te'n vas, tindre gent que t'espere. Si et tinc al meu costat perquè vull més riquetes. Mel i sopetes, quatre cosetes, que les penes se'n van quan tu apareixes. Nos queda tiempo todavía para darles un par de consejos. Tenemos que advertirles que la semana que viene no va a haber Club de Amigos del Crimen en directo. Lo que haremos será reponer, porque hemos quedado tan encantados con esta charla que posiblemente repongamos este mismo programa la semana que viene. Lo que sí que vamos a dar es una agenda de conciertos recomendados para estas dos semanas, porque les avanzamos que el sábado 13 de diciembre, a partir de las 20 horas en el Centro Excursionista, dentro de esa gira acústica 30 aniversario Mal Consejo, Amigos Imaginarios, el señor Santi Campos estará tocando en el CEX. Sábado 13, 20 horas. Y recuperamos ese tema de los Mal Consejo del disco Vivir Bajo el Agua. No soy, no soy, no estoy. Y para el mismo día en el que se va a reponer este programa, el próximo jueves día 11, no quiero hacer más drama. A las 20 horas sonará el Club de Amigos del Crimen en la emisora de Radio Clara, pero a las 21 horas, en las 16 toneladas, estará sonando el músico malagueño Sarria, que presenta en directo su segundo álbum de estudio, El Mundo es Cruel, pero Creo en Él. Yo solo pido un poco. Aunque recuperamos uno de los últimos temas, posiblemente adelanto lo que tiene que venir. Mi amor, estoy tan raro y tan perdido, tan cansado y confundido. Desde Málaga, Sarria, en directo, 16 toneladas, jueves día 11, 21 horas. Si a ti no te pesa cuidarme. Presentación del segundo disco, El Mundo es Cruel, pero Creo en Él. Yo solo pido un poco de compasión por mí. Ten compasión por mí, mi amor. Yo solo pido un poco de compasión por mí, mi amor. Pero agradezco que me cuides así. Yo solo pido un poco de compasión por mí, mi amor. Yo solo pido un poco de compasión por mí, mi amor. Yo solo pido un poco de compasión por mí, mi amor. Yo solo pido. Ya nos queda un poquito de tiempo todavía, unos 7 minutillos, que es lo que dura la canción, nada más y nada menos. Para rescatar una de esas canciones que están manchadas de barro, como ha salido a la conversación. Los monstruos de Frankenstein. Desde el barro, EP. No quiero dormir más. Los monstruos de Frankenstein, desde el barro se llama LP e incluye dos canciones. La primera que hemos escuchado, No quiero dormir más, y finalizamos prácticamente ya la edición de hoy del Club de Amigos del Crimen con el barro. Desde el barro. Desde el barro, despedimos la edición de hoy jueves, día 4 de diciembre de 2025 para los que nos escuchan en directo. Esto ha sido el Club de Amigos del Crimen en Radio Clara en el 104.4 de la FM. A los controles ha estado DJ Stadler, Javier Pérez en la selección musical, archivo de documentación y se lo ha currado hoy a cargo de El Héroe, y con todos ustedes ha estado Javi Gafotas ante el micrófono. Sintonizan Radio Clara en el 104.4 de la FM, la radio libre y libertaria de la ciudad de Valencia. Sin nunca olvidarnos de los de hiphopfm.com, elregresoradio.es y ture68.com. Plataformas digitales que tienen la gentileza de reponer este programa. No olviden supervitaminarse y mineralizarse. Nos vemos en los bares. ¡Salud! Solo el final. Solo.